Joost de Vries en Patrick Lodiers. En met Mathieu van der Poel in het geel trekt het Tour Peloton nog één dagje door Bretagne. Daarover en over heel veel meer hebben we het zo meteen in de proloog. Met een Nederlandse wielrenner in Franse dienst en met een cabaretier die al fietsend de lockdown doorkwam. Nu eerst, ook gezonde kinderen zouden gevaccineerd moeten worden. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Hier is het NOS Journaal, Dorald Megens. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen vanaf 12 jaar, als ze dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Eerder adviseerde de raad al om kwetsbare kinderen met een medisch risico te vaccineren. En nu volgt het advies om alle 12 tot en met 17-jarigen te vaccineren. Zegt voorzitter Bart-Jan Kulberg van de Gezondheidsraad. Ten eerste beschermt vaccinatie jongeren tegen COVID zelf, want ook zij kunnen er flink ziek van worden. Ten tweede wordt zo de kans minder dat er opnieuw beperkende maatregelen ingesteld zouden moeten worden bij een volgende golf die deze groep rechtstreeks treft, zoals sluiten van scholen, quarantaine van schoolklassen. Want vaccinatie van deze jongeren remt de verspreiding van het virus in een volgende golf. Bart-Jan Kulberg van de Gezondheidsraad. Demissionair minister De Jonge laat morgen weten of hij het advies overneemt. Ik vind het belangrijk dat eerst de argumentatie van de Gezondheidsraad ook echt goed kan landen. Het advies van de Gezondheidsraad ook echt goed kan landen. Het gaat over een duiding van wat zijn de gezondheidseffecten, de directe gezondheidseffecten voor kinderen zelf. Wat zijn de indirecte gezondheidseffecten? Kinderen hebben niet alleen maar last van dat virus, maar zeker ook van de maatregelen tegen dat virus. En ook, hoe moet je dat epidemiologisch zien? Hè? Dus welke winst zouden we met elkaar kunnen boeken op het moment dat er nog meer mensen gevaccineerd zijn, ook jongeren gevaccineerd zijn? En hoe zit dat met de eigen keuze? Dus ik denk dat het heel verstandig is om het advies van de Gezondheidsraad echt eerst een goede landing te geven voor het kabinet met een besluit komt. Oké, maar we hebben het Outbreak Management Team gehoord, we hebben de kinderartsen gehoord, we hebben u zelf gehoord, we weten dat u voorstander bent. Zeker. Als het advies nou riekt naar doe het maar, waarom dan toch nog 24 uur de tijd nemen en niet meteen zeggen GGD's, maak u maar klaar, u kunt gaan prikken vanaf 12 plus. Nou, morgen willen we ons besluit nemen, willen we ook meteen inderdaad zeggen op welke manier het in de operatie zou kunnen gaan. Dus ik denk echt dat het belangrijk is om dat besluit morgen te nemen en dat advies vandaag alle ruimte te geven om heel goed gehoord te worden. Ja, heeft het ook te maken met het feit dat u heel graag wil dat mensen thuis er alvast over kunnen hebben? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het advies van de Gezondheidsraad, die naar deze kwestie heeft gekeken op basis van eigenlijk alle argumenten die je zou kunnen wegen, dat advies echt vol de ruimte krijgt. Want er zijn medische argumenten, er zijn medisch-ethische argumenten, er zijn epidemiologische argumenten. Die verdienen allemaal het volle podium om aandacht te krijgen, om daarmee ook dus meegenomen te kunnen worden in de besluitvorming die mensen zelf aan de keukentafel doen. Dat was demissionair minister De Jonge in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. De Jonge heeft verder laten weten dat iedereen die deze zomer terugkeert van vakantie uit het buitenland zich zou moeten laten testen op corona. Ook mensen die op vakantie zijn geweest in een land dat op geel of groen staat zouden zo'n test moeten doen. Een jaar geleden leidden de vakanties tot de tweede coronagolf. En we willen voorkomen dat op eenzelfde manier een vierde golf ontstaat in het najaar, zei De Jonge in het radioprogramma 1-op-1. Ook wil de minister huis aan huis zelf testen gaan verspreiden, zodat mensen zichzelf kunnen testen voordat ze weer naar school of het werk gaan. De Fiat heeft twee mannen van 22 uit Baarn en Utrecht aangehouden vanwege het verkopen van vervalste coronatestcertificaten op sociale media. Ze vroegen er een paar tientjes voor. Zuid-Afrika's oud-president Jacob Zuma veroordeeld tot 15 maanden cel wegens minachting van het Hof. Volgens het constitutioneel hof probeerde hij de rechtsstaat op allerlei manieren te negeren, te ondermijnen en zelfs te vernietigen. Een vrouw uit Uithoorn is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs voor terrorisme en oorlogsmisdaden. Die vrouw van 32 verspreidde propagandamateriaal van IS. En ook probeerde ze zelf bomgordels te maken. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar cel geëist. Staatstoezicht op de mijnen gaat de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente strenger controleren. Aanleiding is een incident in Rossum. Daar ontstond in 2017 een scheur in een buis, maar die werd pas jaren later opgemerkt. En de NAM maakte de breuk pas begin dit jaar bekend. Zou geen afvalwater zijn gelekt. Het NOS-journaal. In Limburg hebben 6 partijen een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw provinciebestuur. CDA, VVD, PvdA en 3 regionale partijen gaan samenwerken. Een van de gedeputeerden wordt oud-CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. Het oude provinciebestuur stapte in april op na een subsidieschandaal rond CDA-gedeputeerde Herman Vreeën. De KNVB praat vandaag al met Frank de Boer over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de uitschakeling van Oranje in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië ligt de Boer flink onder vuur. Zondag, direct na de uitschakeling, ontweek hij vragen over zijn toekomst. De Boer zei toen dat hij er nog eens rustig over ging nadenken. Bij de KNVB wordt ook de rol van de andere stafleden besproken. Vandaag de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk. Ruim 150 kilometer van Renault naar Fougères. Maar het wordt een andere etappe dan normaal. Want het peloton is boos, niet waar, Gio Lippens? Ja, dat klopt. Het peloton is boos. Er is gesproken over actie. De eerste 50 kilometer zouden min of meer stapvoets geneutraliseerd worden gereden. En dan pas daarna, 100 kilometer lang, zou er echt vol gekoerst gaan worden. Uit protest tegen het ontbreken van veiligheid gisteren in het parcours. Maar zoals meestal, de rijders zijn het niet met elkaar eens. En uiteindelijk is er besloten om niet echt op die manier actie te gaan voeren. Het laatste nieuws is, Bauke Mollema heeft dat gezegd, dat de rijders besloten hebben om bij kilometer nul, dus eigenlijk het officiële startpunt van de etappe, om daar even stil te staan. Daarna 10 kilometer geneutraliseerd te gaan koersen en dan gewoon volle bak weg te gaan voor die etappe van vandaag. Dus er is verdeeldheid. De Riders Union, de nieuwe vakbond waar onder andere Stef Clement bij betrokken is geweest, bij de oprichting daarvan, die wilde eigenlijk wel actie voeren. Die wilde wel gaan staken. Maar de CPA, de officiële vakbond, die nauwe banden heeft met de UCI, ja, daar wilden ze wel gaan rijden. En de rijders hebben uiteindelijk met elkaar gesproken en besloten om op deze manier in ieder geval een statement te maken. Maar veel meer is het ook niet. Nee, nee. Nou hebben we al heel veel valpartijen gezien de afgelopen dagen. Gisteren misschien wel het dieptepunt. Wordt het nou steeds erger, Giel? Ja, die neiging heb je. Maar dat komt gewoon omdat natuurlijk de meest recente beelden altijd het verst in de herinnering liggen en dan op dat netvlies staan. Maar ja, heel eerlijk, ik loop al flink wat jaartjes mee. En we hebben echt wel toeretappes gehad waar het ook een compleet slagveld was. En waar de wegen echt eigenlijk niet breed genoeg waren om een compleet peloton overheen te jagen. Zeker niet in een nerveuze finale. Ja. Je blijft die discussie ook altijd houden tussen aan de ene kant renners die zeggen het parcours moet veiliger. En aan de andere kant een organisatie die zegt, jongens, deze wegen liggen er 365 dagen per jaar met alle hindernissen en alle rotondes. En er zijn nu eenmaal geen andere wegen hier in de buurt. Het ligt vooral ook aan de renners die allemaal op kop willen rijden, die allemaal uit de problemen willen komen en daardoor elkaar juist in de problemen helpen. Dan vandaag, zoals gezegd, 150 vlakke kilometers, ruim 150, van Redon naar Fougères. Een klusje voor de sprinters? Ja, dit gaat echt een massasprint worden. Behalve als er natuurlijk weer iets geks gebeurt in de slotfase. Maar ik heb zojuist nog eventjes gekeken naar die laatste kilometers voor de finish in Fougères. Nou, de weg is een stuk breder. Er liggen wel wat rotondes in, wat bochtjes. Maar het lijkt in ieder geval een stuk veiliger dan die aankomst van gisteren. En die laatste honderden meters, en dat weten we nog van een aantal jaren geleden, 2016, toen Mark Cavendish op die plek won, die gaan lichtjes bergop. Dus het wordt wel iets ook voor een sprinter met macht in de benen. Oké. Okay. En Mathieu van der Poel blijft in het geel, wat denk je? Ja, Mathieu van der Poel blijft in het geel als er niks geks gebeurt. En Mathieu van der Poel is trouwens ook zo'n type met macht in de benen. Okay. Jasper Philipsen uit zijn ploeg zou het zomaar kunnen. Gisteren hadden ze al natuurlijk een winnaar van de etappe. In die ploeg, waar Tim Merlier natuurlijk won, kortom. Er zijn heel veel sprinters die denken dat ze daar wel een kans hebben. Spannende middag, we gaan het beleven. Straks alles over de Ronde van Frankrijk. Natuurlijk zometeen al in de proloog, maar vanaf 2 uur ook in Radio Tour de France. Dankjewel, Gio. Het weer nog. Bewolkt is het. In het zuiden af en toe zon. Temperatuur 20 tot 24 graden. In het zuiden en oosten later vandaag regen of onweersbuien. Althans een kans daarop. Vannacht op meer plaatsen regen. Koelt dan af naar 14 graden. Morgen is het ronduit bewolkt met af en toe een bui bij hooguit 18 graden. En Tim Schaap bij de ANWB, die heeft verkeersinformatie. Dat klopt helemaal. Er staan nog een paar korte files. Twee uitschieters op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Ook is het druk op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijsoord en afrit Schaarsbergen kom je in een korte file te staan van 2 kilometer. Dat komt daar door een auto met pech. Hou daar rekening met 5 minuten oponthoud. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 20:30, NPO 2. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Portugal. Al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna €7000 aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Al 10 jaar lang organiseert de Vantoo 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. En dat is dat de ekster behoort tot de kraaiachtigen. Dat weten veel mensen niet. Die zien een ekster en die denken, oh, ekster, 100.000 broedparen in Nederland. Hè? Let wel. Kraaiachtigen. Ja, dus. Ja. Ach, fijn, fijn, fijn. Gisteren, heb je een beetje gekeken. 14 doelpunten. Ongelooflijk. En dan een avond. Wat een avond. En dan nog 10 penalties, waarvan 9 erin. Het vond echt fascinerend. Maar ben jij, want je bent reserve-Belg, daar koketeer jij graag mee. Ben jij nerveus voor vrijdag? 9 uur. Ik ben zeker wel nerveus, want Italië is toch ook wel de ploeg die bijna niet te kloppen is. Mm-hmm. En dan de Bruyne, ik weet niet of die fit is op tijd. Mm-hmm. Dus het wordt een spannend potje. We gaan eerst fietsen. Etappe 4 van Redon naar Fougères over slechts 150 kilometer. Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Valpartijen horen bij de wielersport en zeker bij de Tour de France. Maar vallen lijkt deze dagen wel tot een bloederige kunst verheven. Gelukkig valt er ook nog wat te vieren met Ide Schelling in de bolletjestrui. En natuurlijk Mathieu van der Poel in dat mooie, mooie geel. Over een half uurtje stapt hij weer op de fiets voor de vierde en laatste etappe door het Bretonse land. Daarover gaan we natuurlijk praten met cabaretier Micha Wertheim. Die fietst om niet gek te worden in zijn hoofd. En met Ramon Sinkeldam. Die fietst omdat het zijn werk is. Maar deze keer nu even niet. In de Tour. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Hoe is het, Ramon, om er niet bij te zijn? Ja, op zich wel een beetje vreemd. Ja. Ja. En mijn kopman rijdt wel. Ja. Met gedeelte van de sprintploeg. En ze hebben mij thuis gelaten. Ja, dat is een beetje vreemd. Op zich ook wel begrijpelijk, want er mogen 8 man starten. Mm. En we hebben ook een goede klimmer die een aantal knechten meeneemt. Gaat het bij jullie ook met een appje, zoals Frank de Boer dat doet? Die zegt van, je zit er niet bij? Nee, het is wel persoonlijk gemeld. En ik voel het ook wel een beetje aankomen, maar het is nooit leuk bericht. Als je dat dan nu zo ziet, hè, al die valpartijen, heb je dan ook niet ergens zoiets van, nou, ik ben blij dat ik er niet bij ben? Ja, dat overheerst bij iedereen die nu televisie kijkt. Wat er gisteren op tv was, dat is gewoon echt drama voor iedereen. Maar denk in het peloton zelf dat je daar minder mee bezig bent. Je hebt natuurlijk schrik en je bent voorzichtig. Je wilt natuurlijk vooraan zitten, maar ja. Heb je contact met die jongens die nu zijn? Zit je nog in een appgroepje? Dat je een beetje sfeer meekrijgt? Dat iedereen boos is? Of? Ja, we hebben wel verschillende appgroepjes. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze ook een beetje met rust laat. Ik heb wel gisteren Arno een berichtje gestuurd of hij oké is. Want hij lag op de grond. Ja, hij lag even langs zitten. Arno de Maar. Maar die is oké, volgens mij. Althans, dat zei hij. En ik wil me niet te veel mee bemoeien. Want ik weet hoe druk het is. En ze hebben genoeg te doen. Ja. Dan laat je het er even bij. Ja, ik zit er nu niet in. En dan ben je er ook echt gewoon buiten. Ramon heeft de groep verlaten. Ik heb de groep verlaten. Jij fietst in dienst van een Frans team. Hè, Groupama FDJ, moet je zeggen. Ik zeg altijd FDJ. Ben ik geneigd, maar het is FDJ. Is het FDJ? FDJ. En je trekt normaal gesproken de sprint toch aan voor... je weet het zelf ook niet, nee. Ja, het is FDJ. Okay. Voor Demar. En we kennen jullie ook als oolijk duo voor feesten en partijen. Hey, Ramon. What is this? I get you for you, boys. Go for it. Allee. Hoppa. Tiki-tiki. Is vorig jaar februari was dit. You know, we're finally free, right? We go home. And I'm so? We go home. Toen zaten jullie in het hotel in Abu Dhabi, in quarantaine. En jullie gingen TikTok-filmpjes maken en er werd een PlayStation bezorgd. Kun je het zo goed met elkaar vinden dat quarantaine dan nog wel leuk is? Of, het is nu natuurlijk helemaal niks bijzonders met quarantaine. Want we leven al anderhalf jaar in quarantaine in de hele wereld. Maar op dat moment waren wij de allereerste eigenlijk. Ja. De eerste die vast zaten op een hotelkamer. En dat was allemaal heel speciaal en we waren heel zielig, want de hele wereld ging door, behalve wij. Maar nu kan je het ook goed relativeren. Maar Micha, heb jij die filmpjes gezien? Kon je het een beetje waarderen als professioneel grappen maken? Ik heb ze niet gezien, sorry, ik wist dat niet. Ja, het was een fenomeen hoor. Het ging rond, hè? Ja, het is een kleinkunst van de op één naar boven te planken. Het moet er niet overdrijven, maar het was wel heel leuk. Het begon heel spontaan en zonder enige verwachting. Maar er werd zo op gereageerd dat we soort van elke dag een filmpje plaatsten. En we gingen in Frankrijk, was het elke dag op het journaal. Verschillende keren op een dag. Nou, en dan ging het zeker kijken. Het nadoen. Goed. Ik snap heel goed het als je... Dit is ongeveer mijn werk. Als je opgesloten zit en je denkt, die kan niks. Dat je denkt, dan ga ik maar iets leuks maken. Ja. We waren heel positief. Want we zaten op een hotelkamer. En je kan ook de hele dag lopen klagen en sippen. En ja, het was gewoon grappig. Maar het staat je te prijzen, jongen. Zo is het ook. Laten we het over het parcours hebben. Daar was natuurlijk de nodige kritiek op, over die smalle wegen. Bij jouw baas, Ramon, Marc Mardiot, kwam de stoom uit de oren. Maar moi ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Ma femme a pas envie que mon gamin fasse du vélo. Et beaucoup de familles n'ont pas envie que le gamin fasse du vélo pour voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ça fait des années qu'on en parle. Il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas continuer comme ça. Je fietst voor een Franse ploeg. Daar kun je het vertalen voor me, denk ik. Ja, wat hij eigenlijk zegt is dat het voor de mensen thuis, voor de vaders en moeders, niet normaal is wat hier gebeurt. En dat ze dit niet willen meemaken voor hun kinderen. Ja, en ze hebben het er al jaren over en er verandert maar niks. En er is niks gebeurd. Ja, heeft hij helemaal gelijk of is dit ook de adrenaline van vlak naar de koers die we horen? Beide, denk ik. Maar hij had het heel correct vertaald, denk ik. Want hij wees niet met vingers. Mm. Hij nam de verantwoordelijkheid ook vanuit de ploeg, vanuit de renners. En het is niet alleen de schuld van de ASO en van de UCI. Maar ik denk, het totale plaatje gebeurt er vrij weinig tegen wat we gisteren allemaal gezien hebben. Hoe kan dat nou toch? Want dit is toch al jaren dat dit... Ja, uiteindelijk, je mag het na gisteren niet zeggen, maar vallen hoort erbij. Want als jij in Qatar een Tour de France organiseert op één rechte weg, dan gaan er ook valpartijen gebeuren. Mm-hmm. Ook meerdere en ook ernstige. Maar sommige dingen waarvan je zeker weet dat er een valpartij veroorzaakt. Die smalle weggetjes, die gekke bochten in de finale die niet nodig zijn. En er wordt van tevoren over geklaagd vanuit de Rennersbond of van de renners zelf. Het is aangegeven en ze hebben het expres, hebben ze er niks mee gedaan. Moeten die renners dan eigenlijk niet, of de ploegen, of de twee vakbonden, hoorden we net Gio zeggen, die werden het niet helemaal eens over wat er over actie moet komen. Moeten dan niet op voorhand zeggen, dit gaan we niet doen? Want nu is het altijd achteraf. Ja, ze hebben en dan liggen ze al. hebben ze gezegd van het is onverantwoord. Ja, we willen toch gaan hier ze iets mee doen. Absoluut, ja. Nee, maar uiteindelijk staan ze ook weer terug tegen de muur. Want ze willen ook allemaal winnen. Ja, maar hoe kijk jij naar die aankomst? Als je zag van nou, die wegjes zijn zo smal en het gaat waarschijnlijk regenen. Hoe dacht je bij jezelf, dit is al gekke werk? Je kan heel goed inschatten dat vooral met de eerste massasprint in de Tour, waar iedereen nog fris is, waar alle kopmannen nog in het klassement staan. Dan kan je wel verwachten dat je op smalle baantjes met draaien keren heel veel valpartijen gaat gebeuren. Ja, ja Micha, jij bent natuurlijk liefhebber van de Tour de France. Jij kijkt ook naar zo'n etappe. Je kijkt ook naar zo'n einde van zo'n etappe. Hoe zie jij dat dan? Als ze in volle vaart eigenlijk hun ondergang tegemoet fietsen? Ja, ik vind het vooral heel erg wonderlijk dat je dat durft überhaupt. Ik vind al dat harde naar beneden gaan. Nog zonder dat het een sprint is, vind ik doodeng. Dus ik kijk ernaar met een soort verbazing. Snap jij de wielrenner? Ik snap het wel. Maar ik weet zeker dat ik het niet durf en dat ik het niet kan. Dus dat vind ik wel bijzonder. Maar als iedereen nou nu zegt, zelfs wielrenners, ik ga mijn kinderen afraden om op wielrennen te gaan. Als je dit ziet, dan denk je, ja, dat is natuurlijk wel jammer. Want ik vind zelf fietsen heel erg leuk. Dus, het is natuurlijk iets krankzinnigs dat je zo. Er is volgens mij geen andere sport waar zulke verschrikkelijke ongelukken echt altijd gebeuren. En wat altijd maar doorgaat. Als een keertje een. Het is in niemands belang uiteindelijk, ook niet van de ASO, van de tourorganisatie, want die zijn nu ook. Volgens mij is het wielrennen toch stiekem ook een beetje overgaat al eeuwen. Dat is ook waar de Tour de France ooit mee begonnen is, gewoon heroïsche verhalen. Ja, vroeger de eerste baas ooit dus wil. Hele heftige dingen gebeuren. De eerste tourbaas, ik wil ooit met één man Parijs halen. Dat was zijn doel om het zo zwaar te maken dat het bijna niet zou lukken. Maar Ramon, ook voor de ASO is dit toch naar. Jack Hick ligt eruit, Ewan, Gesink is uitgevallen. Ja, voor wie doe je nog die gekke. Die iedereen gesteld wordt, hoe naar vinden ze het? Ja. Nu doen ze een struisvogeltje en ze wachten tot het weer overgewaaid is. Ja, kijk, maar Micha zegt ook van ik zou het niet durven. Nee, maar. En waarom durf jij het wel? Nou, het is natuurlijk een hele andere wereld. Het sportfietsen, het tourfietsen, voor je plezier rondje fietsen of in een peloton rijden. En je hebt uiteindelijk. De tour is het allerhoogste niveau en de allerhoogste stressniveau. Ja, maar wat heb jij dat jij met 70 km per uur dit durft? Nou, ik denk heel veel meer skills op de fiets ook. Qua sturen en de mogelijkheid dat ik het overleef, zeg maar, in de peloton. Maar ook. Dat je weet dat je vooraan moet zitten en vooraan kan zitten. En dat het van je verwacht wordt. Maar ben je niet bang als dit gaat? Zeker. Je zit niet op de fiets met. Je bent niet constant bang, maar je realiseert je wel wat er speelt, zeg maar. Maar het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat ik niet zulke grote risico's neem in het peloton. Maar dat wil niet zeggen dat als ze omheen vallen, dan kan je natuurlijk geen kant op. Maar ik heb voor mijn gevoel een soort van controle nog van, ik ga hier niet een fout maken wat me bij wijze van spreken het leven kan kosten. Maar goed, er zijn jongens die wel vallen door onhandigheidjes. Ja, en die zorgen wel voor dat er 60 man op de grond ligt. Zullen we naar vandaag kijken? Ja, ik denk dan, dit wordt zo'n dag. Er gaat een groepje weg, 10 kilometer voor het einde of iets daarvoor, worden ze ingerekend en dan is het sprinten. Niet mijn favoriete dagen, Patrick. Ja, ik zie jou kijken, maar. Ja, het is maar de vraag wat er gebeurt. Want ja, ze gingen staken. Eerst zouden ze 50 kilometer geneutraliseerd fietsen. Nu weer niet. Nu is het maar weer 10 kilometer. Dus ja, je weet het niet. Maar als je in zo'n peloton rijdt, zijn dat ook de saaie dagen dan? Dat je denkt, Een gedeelte van de dag kan heel saai worden, ja. Ik heb Tour de France etappes gereden dat we echt tegen het omval aanreden. En dat iedereen die op een fiets zit, mee kan fietsen. Die dagen zijn erbij. Maar de laatste 50, 60, 70 kilometer gaat het dan zo gigantisch hard. Dat we alles compenseren. Maar dat is op tv heel lastig te zien. Als je een heel grote groep renners naast elkaar ziet fietsen. Wiel aan wiel, stuur en stuur. Dan kun je niet heel goed zien op die televisie snelheid, hoe hard het gaat en hoeveel stress er is. Ja. Dus ik kan het op tv zien en het interessant vinden. Maar ik begrijp heel goed dat het voor mensen thuis die er minder verstand van hebben. Ik zet de tv wel om 5 uur aan. Ja. Micha, wat doe jij? Bij zo'n etappe als deze van vandaag? Ja, ik heb op het moment niet zo heel veel tijd om zo'n hele etappe te gaan zitten kijken. En ik heb er ook te weinig verstand van om dat heel erg lang leuk te kunnen vinden. Maar als het zomer is en ik heb eens een keertje tijd, dan wil ik nog wel eens een lange bergrit kijken. Gewoon ook, maar ook als een soort vorm van ontspanning. Maar ik snap wel wat je beschrijft, hoor. Dat er zit natuurlijk, er is iets heel spannends aan die concentratie opbrengen en kijken hoe ver je het vol kan houden en wat je uit jezelf kan halen en hoe je eigenlijk een overwinning op het lot kan zien te halen door te denken, als ik nou echt perfect doe. En dat snap ik heel goed. Ik zou dat alleen op sportief opzicht zou ik dat niet kunnen. Maar ik snap wel dat de kick en ook is. En dat je daar heel lang voor traint. En dat je dus op dat moment gaat zien, nou, nu heb ik alles op alles gezet. En dit is het moment waarop ik het in de praktijk breng. En dat het een hele grillige praktijk is, is natuurlijk ook spannender dan een atleet die gewoon 100 meter loopt. Dat je weet, van er kan van alles gebeuren. Ik moet op alle fronten, moet ik nu... Je bent een soort F-16-piloot. Die... Er staat ook een soort van pot goud te wachten natuurlijk bij de finish. Op de winnaar, een spreekwoordelijke. Ja, maar ja. Er valt zoveel te halen. Als jij een toeretappe wint, dan dat verandert je leven. Ja. Dat is ook de reden waarom er zoveel stress is en waarom er zoveel belang is. Want in een Mickey Mouse-koers... Je gaat het heel ontspannen. Ja, niet altijd. Ja, dan heb je misschien andere jongens altijd die dat heel belangrijk vinden. Maar het is natuurlijk een heel ander niveau. Ja. Ja, er valt zoveel te winnen, wat je zegt. Maar ja, er valt ook zoveel te verliezen. Ja, maar ik denk dat het rekensommetje makkelijk gemaakt is voor de jongens die wel winnen. Die zijn ook gevallen. En die hebben ook misschien ernstige valpartijen meegemaakt. En uiteindelijk ben ik daar minder mee bezig dan met mijn werk of met mijn conditie en met mijn ploeg. Met het ploegenspel. We praten zo verder, heren. Ja, val, het hoort erbij, maar toch, leuk wordt het nooit. Ook niet als je het ziet aankomen. Hier, Fire con Dios, heading for a fall. Het is Geraint Thomas die onderuit gaat. Daar valt Gesink overheen. En hier zien we de slachtoffers. Gesink zit daar op het muurtje. Hij heeft pijn. Geraint Thomas op de grond, op het asfalt. Val met de nodige commotie eromheen. Madouas. Is dat Courtu of Madouas? Madouas, zegt men volgens de wedstrijdradio. Ah, daar ligt er weer eentje. Daar liggen er een paar van Jumbo-Visma tegen de grond. Turn of the key in the door. En daar zullen ongetwijfeld als er mensenmannen bij zijn, dan denken we aan de Roglic. Oei, begint daar wat heen te pinken. Heeft last. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dat is tijdverlies. Wat een rotdag voor Jumbo-Visma. Eerst Gesink en nu de kopman. Ja, het gaat massaal nu. Derde val in 7 kilometer tijd. Het houdt niet meer op. Niet vanzelf. Zeker deze Tour voorlopig helemaal niet. Het is gewoon te smal. Pogacar ook achtergebleven. We gaan nog volk achterlaten. Daar. Ja. Klaas pad de bocht in de berm. Demar ook gevallen. Geraakt aan het hoofd hier. Merlier zit in een goede positie, maar dan moet hij er wel uitkomen. Maar Caleb Ewan zit er ook bij. Merlier, oh, valpartij van Caleb Ewan. Samen met Peter Sagan, die zijn uitgeschakeld. En dan kan Merlier als in een zetel naar de overwinning. Tim Merlier pakt hier de etappe overwinning. Taaien met plaatsvervangende kwaadheid. Gisteren was het kippenvel van vreugde en nu echt van kwaadheid. En ik weet hoe het voelt. Iedereen wist dus dat dit een te gevaarlijke finish zou worden. En dan gebeurt het toch nog. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Vaya con Dias, gelukkig opgeflufft met prachtige momenten. Ja, of intense momenten in ieder geval. Gelukkig van... opgeflufft? Ja, dit is Belgisch! Ja, dat weet ik wel, maar dit is dan weer een hele saaie Belgische plaat. Maar goed, in ieder geval Helling voor de Vol. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Hier aan de proloogtafel nog steeds cabaretier Micha Wertheim en wielerprof Ramon Sinkeldam. En ook in het komende half uur een vertaalde hit van stagiair Claude. Leuk. En natuurlijk de start van de vierde etappe. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. NPO Radio 1. De Gezondheidsraad adviseert om gezonde kinderen vanaf 12 jaar, als ze dat zelf willen, in te enten met het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Dat zou leiden tot minder besmettingen onder kinderen. Ook wordt de kans kleiner op beperkende maatregelen, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen. Demissionair minister De Jonge wil dat iedereen die deze zomer terugkeert van vakantie uit het buitenland zich laat testen op corona. Ook mensen die op vakantie zijn geweest in een land dat op geel of groen staat, zouden een test moeten doen. En de KNVB praat vandaag al met Frank de Boer over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de uitschakeling van Oranje in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië ligt de Boer flink onder vuur. Ook de rol van de overige stafleden wordt besproken. En in Friesland is begonnen met de bouw van een hek om wolven te weren. Oud-commissaris van de Koningin en VVD-mastodont Hans Wiegels sloeg de eerste paal in de grond. Het wolvenhek moet langs de buitengrens van Friesland komen, met een totale lengte van 150 kilometer. Het hek wordt 1,5 meter hoog. Dankjewel Jelle. Tim Schaap bij de ANWB. Mag Frank de Boer blijven? Nee, daar bemoei ik me niet mee. Wel okay. Over de files, zekers. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Hemhavens. En daardoor sta je in de file ring noord richting ring west. Hou rekening daar met een half uur extra reistijd. Dat komt dus door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook is het druk op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam, daar is een spoedreparatie gaande. Staat een file van 5 kilometer, heb je 20 minuten oponthoud. Wel verdiende ochtend uitslapen voor het Tour Peloton vandaag. Maar over een paar kilometer gaat hij echt van start. De renners zitten al op de fiets. Maar ja, de echte start moet dan nog plaatsvinden. We fietsen van Redon naar Fougeret. De plaats die natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met de minnares van Victor Hugo. Oh ja. Jazeker. Daartussen ligt slechts 150 kilometer. Korte werkdag voor de fietsers. Dus ook voor Gio Lippens. Gio, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik zei ze gaan over een paar kilometer dan echt vertrekken. Dat had je maar dat is maar de vraag, hè? Ja, precies. Want er is een statement, hè? Ja, wat er zometeen gaat gebeuren. Bauke Mollema heeft dat onthuld. Dat is dat de renners bij kilometer nul, hè, dus het punt waar ze uiteindelijk echt zouden vertrekken. Want ze zijn inmiddels onderweg in de neutralisatie. Een lange neutralisatie. Nu nog 5,5 kilometer tot kilometer punt nul. Normaal gaat het dan meteen los. En dan weet je meteen ook dat Ieder Schelling afgelopen dagen meteen in de kopgroep probeerde te zitten. Nou, vandaag dus gebeurt er helemaal niks. De renners gaan stilstaan, voeren even een paar minuten actie en gaan daarna nog, tenminste dat was de mededeling van Bauke Mollema, 10 kilometer lang geneutraliseerd verder rijden. Dus er is wel een beetje actie, maar Mike Teunissen die heeft zojuist al laten weten dat hij het vermoeden heeft dat dat item, dus die actie, niet eens het journaal zal halen. Dus dat er totaal geen belangstelling voor is. Dat is toch ook ongelooflijk, want er is vanochtend overleg geweest tussen allemaal verschillende rennersvakbonden en de organisatie. Gepolder en gedoe. Werkt dit nou eigenlijk? Nee, werkt niet. De renners zijn het gewoon niet eens met elkaar. En je hebt twee vakbonden. Hè. Je hebt aan de ene kant de CPA, dat is de officiële vakbond, die heel nauw verbonden is met de UCI. Daar krijgen ze ook geld van. Dus daar worden de medewerkers van betaald, wat op zich al een hele rare zaak is. Ja, dan heb je de Riders Union. Dat is een vakbond die vorig jaar is opgericht. Onder andere door Stef Clement, oud renner. Analist ook bij de NOS. En die twee vakbonden zijn het niet eens. Bij de CPA wilden ze wel rijden. De Riders Union wilde niet gaan rijden. En uiteindelijk hebben ze met een aantal renners gesproken. Met Philippe Gilbert, met Mohoric, met een paar andere wat grotere namen in het peloton. En hebben ze de knoop doorgehakt van, nou, we gaan wel actie voeren, maar we doen dat heel beperkt. Want, zeggen ze dan, we hebben te veel respect voor het publiek. Hmm. Ja, andersom is dat niet altijd het geval trouwens. Er staan wel mensen op de weg. Zijn renners dan lid van of de ene of de andere vakbond? Is het haat en nijd? Of, Nou, alle renners, iedere beroepsrenner, Ramon die weet dat ook wel, die is gewoon, omdat hij een licentie heeft, automatisch lid van die CPA. Ah, dat is ook een hele rare constructie. De grootste constructie. Dus sowieso. Ja. Ja, dus je betaalt in wezen gewoon een deel van je prijzengeld betaal je aan die vakbond die dan voor jou moet opkomen. Doen ze dat ook? Nee. ik weet niet of Ramon hier zoveel kan zeggen. Ramon. Ben je tevreden over je lidmaatschap van de vakbond? Ja. Ik ben ook zelf niet heel erg mee bezig, moet ik zeggen. Ik denk als je dat wel zou willen, dat je wel iets meer op de hoogte kan zijn. Maar... Dit is een antwoord waarvan ik denk bij mezelf, god, wat kan die jongen hard fietsen? Ja. Ja, maar zo zijn heel veel wielrenners hoor. En dat is logisch. Kijk, als je met topsport bezig bent, dan neem ik het toch een beetje op. Ook voor mensen, ook als Ramon. Als je met topsport bezig bent, ben je eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is zelf presteren. Je geld waarmaken bij de ploeg. Ja, en daar passen allerlei bijzaken die trouwens best wel heel belangrijk kunnen zijn. Ja, maar een vakbond moet toch opkomen voor zijn mensen? Ja, maar ik snap wel dat je als renner daar weinig zin in hebt. Dat besteed je uit aan die vakbond. Ja, nou, die doen dus niks. Precies, ja, en nou, dus de fout ligt dus echt bij die vakbond. En bij de UCI, die trouwens helemaal niet eens om de tafel wil met die Riders Union, die nieuwe vakbond. Want ze zeggen, we hebben een vakbond. Kijk, en bij de Riders Union hebben renners echt een bedrag moeten betalen om daar lid van te worden. En dat waren er nogal wat, hoor. Dat waren ook al wat grote namen, onder andere Chris Froome. Hoewel, ja, grote namen op dit moment is die er ook niet meer helemaal. Ja, mist het peloton nu niet ook gewoon een hele grote meneer? Lance Armstrong had gewoon gezegd, we gaan stilstaan. Nou, daar vergis je je ook in, hoor. Oh. Lance Armstrong zei dat in zijn tijd ook niet, want die was ook al met één ding bezig. Ja. Dat was 7 Tour de France winnen. Ja, oké. Ja. Maar goed, we moeten het dan toch nog even hebben over de etappe van vandaag. 150 kilometer, korte etappe, gewoon aan het einde gewoon lekker hard sprinten, toch? Ja, Mark Cavendish is de laatste winnaar in Fougères. De laatste honderden meters lopen een beetje gluiperig omhoog. Dus het is ook echt wel voor een sprinter met een beetje macht in de poten. Ik denk dan meteen aan die ploeg van gisteren. Die ploeg van Alpecin-Phoenix van Mathieu van der Poel, die met Tim Merlier al een etappewinnaar had. Ze hebben daar ook nog Jasper Philipsen zitten. Die kan dat heel goed. Dat bewees hij vorig jaar al in de Ronde van Spanje. Ja, en hopelijk voor Ramon inderdaad zijn maatje, die nu alleen in die Tour zit, Arnaud Démare. Ja, die zou dat in principe ook moeten kunnen. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ik ook, maar gisteren hadden we het er ook al over, hè? Mark Cavendish. En ik ben niet alleen, want ik las ook Mart Smeets in de Varengids. En die tipt ook nog altijd Mark Cavendish voor vandaag. Ja. Dan leeft Mart nog wel een beetje in het verleden, ben ik bang. Maar tipt ook Bernard Hinault, Patrick. Ja, dat redt al een tijdje niet. Nou ja, we gaan het meemaken. Ja, het zou prachtig zijn, hè? Ik bedoel, ik sta echt even op de tafel hier in mijn commentaarhok als Cavendish een etappe wint. Maar ik zie het niet zomaar 1, 2, 3 gebeuren. Ramon, op wie heb jij al je geld gezet? Ik heb geen geld ingezet, maar ik hoop natuurlijk op de maan. Ja. Maar wat moet hij zonder jou? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat gaat niet goed komen. Goed, Gio. Dankjewel. En wellicht tot later. Tot later. Alles klinkt beter in het Frans. Tout son mieux en français. Allez! Onze Franse stagiair Claude die heeft zijn keel gesmeerd met de nodige Château Neuf du Pape. Hij heeft er een liedje vertaald naar het Frans. En zometeen kun je mooie prijzen winnen als je weet welk nummer dat is. Eerst de oplossing van gisteren, toen zong Claude dit. Je crois que le cœur continue. Och, ja. Jongens, dat was zo slecht. Echt, daar was Faya Condios, is daar nog schoonheid. Nou ja, goed. Het was in ieder geval Celine Dion, My Heart Will Go On. Spreekt zelf ook Frans, hè, want ze komt uit Quebec. Dit liedje was in het Engels, My Heart Will Go On, uit Titanic. 10 weken op nummer 1, Patrick. Hè? 1 miljoen buyers echt. Can't be wrong. Boot, die kon niet zo snel genoeg zinken, wat dat betreft. Toen onder andere werd ingestart. De film is wel een goede film. Ja, 1000 Oscars. Film. Onder andere Alfons Terlaak uit Papendrecht wist het en krijgt het NPO Radio 1 Tour prijzenpakket met, wat zat er ook allemaal in? Doppertje. Er zit een telefoontje. Van alles. Er zit een klapper bij. Het is je hebt een koord om je sleutels aan te doen. Nou, het is echt gewoon een hebben dingetje. En vooral het tasje waar het allemaal in zit. Dat is ook al magistraal. Het is een zomer om nooit meer te vergeten als je dat wint. De nieuwe opgave dan, als je weet welk liedje matig is vertaald naar het Frans, mail dan titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Zet er even je adres bij en dan kunnen we je het pakket toesturen als je wint. Het woord is aan Claude. J'ai vu quatre visages au fou, le frère du caniveau, ils m'ont regardé de haut et bas sous peu, elles sont tournées une vers de autre. Et je dis, je n'aime pas le cricket, oh non, je l'aime. Ah, dit kan ik waarderen. Ja, die klote hartje viel wel laat. Ja, enorm laat. Want ja, ik zit dan eigenlijk mijn Frans te oefenen. En te kijken van wat is nou. Maar dan ben ik het aan het vertalen aan het Nederlands. Een cricket, maar dit is toch duidelijk een Duits liedje. Dus dacht ik bij mezelf. Misschien moet je nog een keer luisteren. Proloog@bnnvara.nl. De proloog. Bij ons in de Radio 1-studio zit nog altijd cabaretier Micha Wertheim en wielerprof Ramon Sinkeldam. En Micha, ja, veel luisteraars kennen jou natuurlijk van je voorstellingen, je bijzondere voorstellingen. Maar nu ben je aangeschoven als wielerliefhebber. Maar ik heb begrepen dat je eigenlijk schaatser bent. Dat is een heel groot woord. Maar ik ben een aantal jaar geleden eens gaan schaatsen. Dat wil zeggen, ik schaatste vroeger op natuurijs met heel veel plezier. En ik dacht ook dat ik het goed kon. Toen was ik op de Jaap Edebaan, was ik gaan schaatsen. En daar viel het de andere schaatsers die daar vaak kwamen op, dat ik daar vaak reed. En op een gegeven moment begonnen ze wel te zeggen dat ik echt geen idee had wat ik aan het doen was. En dat klopte ook wel, want ik werd door iedereen ingehaald. Terwijl ik het idee had dat ik echt vol erop ging. En toen heb ik echt leren schaatsen. Wat dat betreft schaatsen wat anders dan wielrennen. Dan, maar had je een beetje talent als schaatser? Nee. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Wat maakte de schaatssport zo aantrekkelijk voor jou? Bij schaatsen moet je op helemaal afstand nemen van de gedachte, van de manier waarop je normaal gewend bent voor te bewegen. Als je normaal voorbeweegt, dan ga je naar voren en schaatsers zetten zijwaarts af. En als schaatsers moe worden, gaan ze toch weer achterwaarts afzetten, omdat we zo geconditioneerd zijn dat je naar voren wil. Maar dat werkt zo niet. Ja. En daar is qua techniek, het is een soort yoga, een soort dansachtige beweging waarin je puur, je moet natuurlijk ook wel sterk zijn op een gegeven moment. Het laatste stukje van die hele goede schaatsen zijn ook nog heel erg sterk. Maar er zit ongelooflijk veel in techniek. Ja, wat volgens mij. En los van techniek moet je natuurlijk ook conditie opdoen. En volgens mij hebben ze toen ook gezegd, ga eens fietsen. Ga eens wielrennen om conditie op te bouwen. En wat gebeurde er toen met je, toen je eenmaal op een fiets zat? Nou, ik hield heel erg van natuurtochten rijden. Maar dat kan natuurlijk. Nou, dit jaar kon het, maar dat kan natuurlijk nooit. En ik dacht altijd dat fietsen, dat associeerde ik met naar school moeten fietsen. Dat moest ik vroeger heel veel, heel lang. Maar opeens zag ik hoe lekker dat is. Die schaatsleraar die zei tegen mij van kom een keertje mee. En ik nee, dan zorg ik voor een fiets en zo'n raar pakje. En ik dacht, oh god, aanstellerij. En na afloop had hij me de duurste fiets kunnen verkopen, meteen. Ik was gewoon helemaal verkocht, vond het zo mooi. Hoe kwam dat? Ja, omdat ik had altijd het idee dat ik best wel veel van Nederland zie, omdat ik door Nederland tour naar alle theaters. Maar opeens zag ik dat ik echt zoveel mooie natuur vlakbij mijn huis. En de rust. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik niet in het weekend hoef te fietsen. Sterk, ik ga daar vaak door de week overdag. En het is hartstikke rustig. Het is gewoon schitterend. Het is gewoon echt heel erg lekker. En je voelt je na afloop ook weer een beetje gereset in je hoofd, omdat je je hoofd leeg maakt. Heb jij nog oog voor de prachtige natuur om je heen als je door Nederland fietst of door Frankrijk of waar dan ook? Ja, er zijn wel dagen dat ik daar echt van geniet, ja. Maar niet per se in Noord-Holland in de polder. Maar aan de andere kant, als het lekker weer is, dan is ook dat heel mooi. Ja. Ja, ja. Langs de Vecht rijden vind ik heel erg mooi. Maar ik merkte wel, op een gegeven moment kreeg ik zo'n navigatieapparaatje, omdat ik toch wel heel vaak moest stoppen om te kijken waar ik nou was. En voor je het weet zit je alleen maar daarop te kijken en hoe hard je gaat. En je denkt, oeh, dan ben ik nu ga ik wel langs, dan ga je harder. En toen ging op een gegeven moment ging de batterij van het apparaatje op. En toen keek ik om me heen en dacht ik, wat is het hier mooi. Ja. Maar dus waar ben ik? Probeer ik weer wat vaker zonder dat apparaatje te fietsen. Omdat ik, maar je zei ook, van het is niet alleen mooi om te fietsen, maar het was ook om je hoofd te resetten. Waarom? Ja, nou, ik zit van nature nogal in mijn hoofd de hele tijd te denken. Dat is denk ik ook een van de dingen die ik leuk vind aan schaatsen. Ik teken ook graag. Dan ben ik opeens bezig met iets anders dan concreet denken. Met tekenen probeer je dat wat je ziet na te tekenen. En met schaatsen probeer je de juiste beweging te houden. Met fietsen probeer je een soort cadans te houden. Dat je omslagen heet het, geloof ik. Dat je dat een beetje. En je ademhaling. En dan, ja, dan eigenlijk komen dan bij mij eigenlijk de beste ideeën opeens als vanzelf binnen gefladderd. En de minst goede ideeën, die verdwijnen weer. Want moet ik dan zo zien dat je zo echt aan het fietsen bent en je komt in die cadans, dat de normale gedachten eigenlijk verdwijnen. Je bent eigenlijk bezig met het fietsen, in cadans komen. En dan ontstaan er weer nieuwe ideeën. Ja, ik fiets ook nooit met een koptelefoon op of zo. Ik vind het echt heel erg lekker om gewoon om me heen te kijken en te luisteren en naar mijn eigen ademhaling en gewoon te fietsen. Ja, dat vind ik echt heel, heel, heel erg ontspannend. Ik heb nooit zo zin om te gaan fietsen. Maar als ik eenmaal aan het fietsen ben, dan denk ik van jeetje, is dit fijn. Nou, toen kwam corona en toen kon je even niet fietsen. Wat was voor? Nee, eerst kon ik door corona, goddank had ik een fiets. Ik was bang dat we het huis niet uit mochten. Want ik had dus gehoord wel van mensen die in Spanje het huis niet uit mochten en zo. Dus dan heb ik wel meteen zo'n home trainer gekocht. Dat ik dacht, nou, als het moet, dan heb ik nog iets, want anders word ik gek. Zo eentje waar je de fiets inzet veel... of een complete? Nou, waar ik mijn fiets in kon zetten. Ja, zo'n tax-ding. Met zo'n wiel achterop en zo. En er zat een computer bij. Maar ja, zolang ik buiten mocht, dacht ik, ja, vandaag mag het nog. Dus daar ga ik maar weer. En ik gaf overdag mijn kinderen les. En dat was de afspraak dat ik 's avonds dan tochtjes mocht rijden. Dat was echt heerlijk. Er was ook niemand. Zat iedereen die persconferentie te kijken. En dan zat ik lekker te fietsen. Totdat er inderdaad op een gegeven moment mijn kinderen... dat we in quarantaine moesten met het huis... En toen ben ik op op dat ding gestaan. Toen kwam ik in die hele wonderlijke wereld van online virtuele fietstochten. En het was lekkerder dan de hele week binnen zitten en niks doen. Maar ik vond het ook wel vrij absurde wereld. Maar dat is voor zo'n scherm en dat je dan ziet van ik ga een berg op en ik ben nu hier en ik fiets tegen mensen. Dan kan je door New York fietsen en dan kan je een toren op fietsen in New York. Maar goed, je ziet ook gewoon de hele tijd een soort hoe hard je gaat en... hoeveel kracht je zet. En dan kan je proberen dat hoog te houden. Ja. Het is iets heel anders dan gewoon lekker fietsen. En uiteindelijk heb je deze setting, of je fiets... in ieder geval ook in je online voorstelling gebruikt. Ja, dat was een idee wat ik al langer had. Dat het volgens mij wel... omdat het me zo bezighoudt, dacht ik... en als je daar een groen scherm achter zet... dan kan je dus op het podium fietsen. En dan kan je op het scherm achter je iets laten zien. En dan probeerde ik op die manier iets te laten zien van het gevecht tegen het gek worden. Dat was vooral ook in die voorstelling. Dat was een online voorstelling die ik gemaakt had in lege zalen... omdat iedereen thuis zat. En de voorstelling ging ook een beetje over iedereen die probeert... in ieder geval, niet over iemand, het ging over mezelf... maar over proberen niet gek te worden. Voor mij was dat fietsen daar zo'n onderdeel van... dat ik dacht, dan moet ik dat op het podium ook doen. We hebben daar een fragmentje van. Tijdens de voorstelling stap je dus daadwerkelijk op de fiets een paar keer... en dan horen dus de mensen dit... Op het strand bij Nijmegen zijn opnieuw bootjes aangekomen met vluchtelingen uit de Verenigde Staten. De vluchtelingen, die elkaar al tijdens de reis te lijf waren gegaan, zetten hun gevechten onmiddellijk voort nadat ze de Gelderse kust hadden bereikt. Premier Joling liet in een verklaring weten dat hij er de kracht niet meer voor heeft. En dan nog het weer. Met een gemiddelde temperatuur van 34 graden Celsius was deze herfst volgens het KNMI in de Bild de warmste herfst in 4 jaar tijd. Dit zijn een soort van nieuwsberichten van de toekomst? Of wat horen we hier? Ik begon de voorstelling te zeggen dat ik juist fietste... om te gaan met al dat verschrikkelijke nieuws. Zeker met corona. Maar toen was ook Trump was toen net allemaal die herverkiezing en zo. En burgeroorlog in Amerika. En dan ben je aan het fietsen. Eerst beschreef ik, had ik een ander fragment dat ik aan het fietsen was. En dat langzaam die gedachte dan door me... dat ik tegen die gedachte aan het vechten was... En dit was dan een latere scène waarin ik aan het fietsen was. En dat dan de gedachte eigenlijk nog dat het steeds donkerder wordt. En dat ging ook op een gegeven moment over ebola 2023. En je kan als je eenmaal gaat piekeren, dan ben ik altijd wel vrij goed is. En dan verzin ik wel wat er allemaal ons nog te wachten staat. Ja, moest je depressie echt wegfietsen? Ik heb het idee dat dat voor veel fietsers ook wel geldt. Althans, als je ze later spreekt, dat ze dan ook wel zeggen dat fietsen ook een manier is om te gaan. Ja, het is heel fijn, maar als je de behoefte hebt om zo hard jezelf af te beulen... Ja, dan heb je ook wel een soort dark side waar je tegen vecht, denk ik. Nou wordt er meteen naar de overkant van de tafel gekeken. Maar ze zeggen altijd, je moet wel gek zijn om te fietsen. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen... Fietsen doe je juist om dus dat niet te worden, denk ik. En als jij een keer ruzie hebt thuis, of niet thuis, maar ergens anders... en je gaat fietsen, dan kan je wel na een uur of na anderhalf uur terugkomen... met een heel leeg hoofd. Dat werkt bij mij echt heel erg goed, ja. Als je het zo stelt, hebben wielrenners nooit zorgen. Want die fietsen de hele dag. Juist. Werkt het voor jou ook nog zo, dat je echt je hoofd leeg maakt op de fiets? Ja, zeker. Af en toe. Ja, maar dat zijn van die momenten dat je ook wel realiseert... dat wat je doet wel heel erg heel mooi is. Mm. En dat er heel veel mensen zijn die daar jaloers op zijn. Aan de andere kant is het bij mij ook wel... houdt het niet op bij anderhalf uur rondjes fietsen. Nee. Zit je ook vaak op zo'n Zwift-omgeving? In de winter regelmatig en in de zomer ook wel eens... als ik echt specifiek moet trainen, ja. Maar als het buiten enigszins te doen is, dan ga ik liever naar buiten toe, ja. Ja. Wel mooi, Micha, dat je zo die uitlaatklep hebt gevonden... en dat je dat ook durft te delen met je publiek. Nou ja, durf te delen met het publiek. Dat is mijn werk. Ik durf er niet heel hard over het asfalt heen te racen. Dat is mijn manier van omgaan met alle gedachten in mijn hoofd en zo. Zo'n soort vorm aangeven. En dat eigenlijk wat jij net in het begin zei over die TikTok-filmpjes. Als je in je kamer zit, dat je denkt, ik moet iets, laat ik er iets positiefs, laat ik er iets van maken. Nou, zo probeer ik dat eigenlijk altijd ook. En ja, als het dan niet goed met mij gaat, dan zal ik het daar ook over hebben. Het is een beetje gek om dat dan niet te doen. En die voorstelling, die is dus een keer online geweest. Die kunnen we nog een keer bekijken. Die kunnen we nog een keer meemaken. Nog één keer in september wordt hij nog één keer. Want dat was een online voorstelling waar publiek bij is, interactief en zo. En op zich gaan de theaters nu weer open, maar dat kan ik al zeggen. De kaartjes, dat is allemaal nog wat ver weg, 12 september. Maar dan kan je op mijn site kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. En dan komt het allemaal goed. Dan komt het. Dan hoewel iedereen dan natuurlijk naar de Tour van Spanje moet kijken. Nee, we moeten ook kijken naar de Tour van Spanje. Hoe jij je depressies voorblijft met het harde trappen. Dat is het probleem natuurlijk. De depressie traint ook. Dat merk je ook echt met wielrennen. Dat hoe harder je fietst, hoe verder je moet fietsen om weer dat gevoel op te roepen. Eerst dan denk je, 30 kilometer is lekker. Dan denk je, ik moet toch eigenlijk. En het wordt steeds meer om. Wat zeg je dat mooi? De depressie traint ook. Schitterend. Mooier wordt het niet. Want wij moeten zwetsen. Je moet zwetsen. Ja. De proloog. Want tijdens de lange toeretappes moeten commentatoren en programmamakers heel veel tijd vullen met vergezochte bruggetjes en fun facts. Ter inspiratie organiseren wij een wedstrijd. Om de beurt kiezen collega Lodiers en ik een plaat die iets te maken heeft met de etappe van die dag. En wie de meest vergezochte bruggetjes weet te maken, die wint aan het eind een mooie prijs. Het enige jurylid waarmee niet wordt gecorrespondeerd, het Gio Lippus, die luistert mee. En aan het einde van de tour roept hij één van ons, en we weten beide wie dat wordt, Patrick, tot winnaar uit. Gisteren deed ik een eerste poging. Ik zou zeggen, laat maar eens zien. Ja, kijk, valpartijen, tijdverlies, uitvallers. Kijk, ik kijk dan toch liever naar het mooie van de sport. En dan heb ik het over de bolletjestrui. De bolletjestrui om de schouder van Ide Schelling. En zeg je bolletjes, dan zeg je bollen. En dan zeg je natuurlijk de Bolle van Zwolle. De bijnaam van die prachtige keeper Piet Schrijvers. Andere bijnamen waren natuurlijk het Lek van Pek en de Beer van de Meer. En zeg je beer, dan kom je al snel uit bij Knoet. Dat kleine lieve ijsbeertje uit de Berlijnse Zoo die in 2007 een ware media-hype werd. Maar op 4-jarige leeftijd ging Knoet ineens rondjes draaien, kreeg een epileptische aanval, viel in het water en verdronk. Is dood. Knoet is dus een doodlopende weg qua bruggetjes. Dus dan zoek je naar andere beren. Dan heb je die pandaberen in Ouans Dierenpark, maar die zijn Chinees bezit. Zeg ik daar iets over? Ja, dan voordat je het weet moet ik naar een heropvoedingskamp. Mm-hmm. Dus qua beer hou ik het dan bij Baloo, die goedzak uit het Jungle Book. Met zijn heerlijke zomerse plaat die vreugde en relativering verkondigt. Namelijk The Bear Necessities. Hang niet gek. Look for the bear necessities, the simple bear necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bear necessities are Mother Nature's recipes that bring the bear necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? Het is Baloo, maar eigenlijk zijn het Phil Harris en Bruce Reiterman, als ik het goed zeg. The Bear Necessities. Een